आर्या को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि शौर्य किसे उठाने की बात कर रहा है। शौर्य ने एक पंच एक आदमी को मारकर कहा, बच्चा तू सुन रही है मैं क्या कह रहा हूँ, इस कुत्ते को उठा। आर्या को अभी भी समझ नहीं आया कि तभी शौर्य ने एक लात शिवाय को मारकर कहा, अबे बंदर उठ जा, तुझे मारने के लिए लोग आए हैं। शिवाय एक ही लात में उठ गया। शिवाय ने आंखें खोली और अपने सामने का नजारा देखा तो वो खुद में ही बड़बड़ाया कि मैं कॉलेज टाइम का सपना देख रहा हूँ, शौर्य किसी को मार रहा है। और तभी शौर्य ने एक शोपीस उठाकर शिवाय की तरफ फेंकते हुए कहा, अबे उठ जा कुत्ते, ये सपना नहीं है हकीकत है, ये लोग तुझे पोलियो पिलाने आए थे। अब शिवाय भी जल्दी से होश में आ गया। उसने आर्या को देखा तो वो चुपचाप एक कोने में खड़ी हुई थी। तभी बालकनी से और 6-7 आदमी उस कमरे में आ गए। शौर्य और शिवाय दोनों ही फाइटिंग मोड में आ चुके थे। दोनों ने उन लोगों को मारना शुरू किया। शिवाय चिल्लाते हुए बोला, राजवीर। लेकिन शिवाय के कमरे से आवाज बाहर कैसे जाती, इसलिए शिवाय ने आर्या को देखकर कहा, खड़ी क्या हो, बराबर वाले कमरे में राजवीर सो रहा होगा, उसे बुलाकर लाओ। इतना कहकर शिवाय फिर से उन दो आदमियों को मारने लगा। शिवाय और शौर्य दोनों ही उन आदमियों को मार रहे थे। शौर्य जिस आदमी को मार रहा था उनका नकाब हटाने की कोशिश भी कर रहा था लेकिन उसका नकाब हटा नहीं पाया। वहीं आर्या भागते हुए कमरे से बाहर चली गई। आर्या बराबर वाले कमरे में गई जहां राजवीर भी गधे घोड़े बेचकर सो रहा था। आर्या ने बिना सोचे समझे राजवीर का पैर पकड़ा और उसे हिलाने लगी। 2-3 बार हिलाने के बाद राजवीर ने आंख खोलकर देखा तो सामने आर्या खड़ी थी। आर्या को देखकर राजवीर एकदम से पैनिक हो गया। राजवीर बोला, हे लिटिल गर्ल क्या हुआ। आर्या कुछ बोली नहीं लेकिन इशारों में समझाने की कोशिश करने लगी। राजवीर को आर्या के इशारे समझ नहीं आए। आर्या ने राजवीर की बाजू पकड़ी और उसे खींचने लगी और राजवीर आर्या के साथ खिंचता हुआ शिवाय के कमरे में आ गया। राजवीर जब कमरे में आया तो कमरे का नजारा ही कुछ और था। ऐसा लग रहा था जैसे वहां जमकर लड़ाई हुई है। हर एक शोपीस जमीन पर टूटा पड़ा था और शिवाय और शौर्य दोनों आदमियों पर मुक्के बरसा रहे थे। राजवीर ने आर्या को एक कोने की तरफ इशारा करते हुए कहा, वहां कोने में खड़ी हो जाओ। आर्या तो गर्दन हिलाकर कोने में जाकर खड़ी हो गई। राजवीर ने अपनी बाजू फोल्ड की और उसने भी उन आदमियों को मारना शुरू किया। अब राजवीर जिसे मारता वो दोबारा नहीं उठता। थोड़ी देर में वो सारे आदमी बालकनी की तरफ भागने लगे लेकिन शौर्य ने एक आदमी को पकड़ लिया। उस आदमी ने पलटकर शौर्य को धक्का दिया और बोला, आपने ही तो शिवाय को मारने के लिए हमें भेजा था और आप ही हमें मार रहे हैं। ये सुनकर शौर्य हैरान हो गया। उसकी पकड़ हल्की सी ढीली हो गई और इसी बात का फायदा उठाकर उस आदमी ने शौर्य को धक्का दिया और बालकनी से जंप लगाकर भाग गया। ये सुनते ही शिवाय का गुस्सा दोगुना हो गया। उसने बिना सोचे समझे शौर्य पर हाथ उठा दिया लेकिन मुक्का शौर्य को लगता उससे पहले ही शौर्य ने उसका हाथ वहीं पकड़ लिया। शौर्य ने शिवाय का हाथ झटकते हुए कहा, अगर मैं मारता ना तो खुद मारता, लोगों को हायर नहीं करता और ना ही तुझे बचाने आता। इतना कहकर शौर्य ने आर्या की तरफ देखकर कहा, चलो आर्या। लेकिन आर्या तो जमीन पर बेहोश हो चुकी थी, उसके हाथ से खून निकल रहा था। आर्या को ऐसे देखकर शिवाय राजवीर और शौर्य तीनों चिल्लाए। शौर्य जल्दी से अपनी बहन के पास गया और उसने आर्या की बाजू पकड़ ली जहां से खून निकल रहा था। शौर्य ने शिवाय की तरफ देखकर कहा, शिवाय डॉक्टर को बुलाओ। शिवाय आर्या को ऐसे देखकर जम गया। उसके दिल की धड़कन बढ़ गई। उसे इस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे उसकी कोई कीमती चीज उससे दूर जा रही है। शिवाय अपने होश में नहीं था और तभी राजवीर ने शिवाय की बाजू पकड़कर उसे हिलाते हुए कहा, शिवाय कुछ तो इंसानियत दिखा दे। शिवाय ने राजवीर को देखा और हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, हाँ तुम डॉक्टर को बुलाओ। शौर्य ने आर्या को गोद में उठा लिया और कमरे से बाहर ले आया। शौर्य आर्या को लेकर गार्डन में जा रहा था तभी शिवाय ने पीछे से शौर्य को रोकते हुए कहा, गार्डन में ठंड है, उसकी तबीयत खराब हो जाएगी। शौर्य ने पलटकर शिवाय को देखकर कहा, इतनी फिक्र नहीं है तुम्हें मेरी बहन की जितनी तुम दिखा रहे हो। 2 दिन से वो गार्डन में ही है, तब तुम्हें मेरी बहन पर तरस नहीं आया। मेरी बहन के बाल काट दिए, तब तुम्हें मेरी बहन पर तरस नहीं आया। मेरी बहन को 2 दिन से जानवरों की तरह ट्रीट कर रहे हो, तब भी तुम्हें मेरी बहन पर तरस नहीं आया। याद रखना शिवाय, अगर मेरी बहन को कुछ हो गया तो रघुवंशी मेंशन को आग लगाने में मैं वक्त नहीं लगाऊंगा। मैं तो बर्बाद हो ही गया, तुम्हें भी आबाद नहीं रहने दूंगा। शिवाय को भी गुस्सा आ गया। शिवाय गुस्से में कुछ बोलता उससे पहले ही राजवीर ने शिवाय की बाजू पकड़कर कहा, बस करो शिवाय, बहुत हुआ, फिलहाल आर्या का ट्रीटमेंट जरूरी है, कुछ देर के लिए तुम दोनों अपनी दुश्मनी भूल नहीं सकते। राजवीर ने फिर शौर्य से कहा, शौर्य लिटिल गर्ल को सोफे पर लेटा दो, डॉक्टर आता ही होगा। लेकिन शौर्य तो अपनी बहन को गोद में उठाए सुलगती हुई आंखों से शिवाय को देख रहा था और शिवाय की आंखें भी आग ही उगल रही थी। राजवीर ने खिलसते हुए कहा, क्या तुम दोनों मेरी बात नहीं मानोगे? मैं सीनियर के हक से कह रहा हूँ। शौर्य ने आर्या को सोफे पर लिटा दिया और 10 मिनट बाद एक लेडी डॉक्टर वहां आ गई। लेडी डॉक्टर ने आर्या के हाथ में पट्टी करते हुए कहा, डरने की जरूरत नहीं है, कांच जैसा कुछ चुभ गया है, मैंने निकाल दिया, सुबह तक होश आ जाएगा। लेकिन इस लड़की का ध्यान रखिए, ये लड़की तो। शौर्य ने लेडी डॉक्टर की बात को काटते हुए कहा, मैं जानता हूँ मेरी बहन को क्या हुआ है, आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, खासकर ऐसे लोगों के सामने जिसे किसी की फिक्र नहीं। शिवाय ने शौर्य को उंगली दिखाते हुए कहा, अब तो कुछ ज्यादा ही बोल रहा है। वो कहते हैं ना, जिनके घर शीशे के हों वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकते। खुद तो तूने मेरी पूरी फैमिली को मार दिया और अपनी जरा सी बहन के लिए तेरा कलेजा मुंह को आ जाता है। राजवीर ने डॉक्टर को वहां से जाने का इशारा किया और वो डॉक्टर वहां से चली गई। शौर्य चिल्लाया, शिवाय अगर मेरी आरू को कुछ हुआ ना तो सच कहता हूँ मुझे खुद नहीं पता कि यहाँ कितनी लाश गिरेगी। शिवाय भी चिल्लाता हुआ बोला, लाश गिराएगा, चल गिरा, मैं यही खड़ा हूँ, गिरा लाश। इतना कहकर शिवाय गुस्से में शौर्य की तरफ बढ़ गया। लेकिन तभी राजवीर बीच में आकर शिवाय को पीछे हटाता हुआ बोला, बहुत हुआ तुम दोनों का, कुछ तो शर्म करो। आर्या को चोट लगी है लेकिन तुम दोनों को तो बिल्कुल शर्म नहीं आती। शिवाय और शौर्य दोनों ही गुस्से में एक दूसरे को देख रहे थे। राजवीर शिवाय को वहां से खींचता हुआ एक दूसरे कमरे में ले गया। वहां जाते ही शिवाय ने राजवीर का हाथ छटक दिया। शिवाय बोला, मुझे क्यों समझा रहे हो, उसे जाकर बोल, उसने तो मुझे मारने के लिए गुंडों को हायर भी कर लिया। राजवीर बोला, शिवाय कभी तो अकल का इस्तेमाल किया करो, ये रघुवंशी मेंशन है, यहाँ परिंदा भी पर मारे तो हमें पता चल जाता है। और तुम्हें लगता है कि शौर्य जो आज ही बेंगलुरु से आया है उसने आते ही साथ की साथ तुम पर अटैक करवा दिया, और अटैक करवाया तो करवाया, तुम्हें बचाने के लिए कमरे तक भी आ गया। शिवाय ने गुस्से में अपने माथे पर हाथ फेरा और फिर राजवीर की तरफ देखकर अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए बोला, तुम कहना क्या चाहते हो? राजवीर ने कहा, इतना तो मैं जानता हूँ कि अटैक शौर्य ने नहीं करवाया, पता नहीं मेरा दिल कहता है कि इस प्लान का मास्टरमाइंड कोई और ही है। मुझे लगता है तुम्हें एक बार दोबारा छानबीन करवानी चाहिए, यह एक्सीडेंट शौर्य ने किया भी है या नहीं। शिवाय ने अपनी एक उंगली राजवीर के सीने पर रखकर उसे हल्का सा दबाकर गुस्से में बोला, शौर्य ने पुलिस स्टेशन में अपने मुंह से कबूला था, सब थे वहां, तुम भी थे, चाचू भी थे, मैं भी था और दिव्यांश भी। मजबूरी भी तो हो सकती है, जैसे तुमने शौर्य को मजबूर कर दिया, हो सकता है शौर्य को किसी और ने मजबूर किया हो, राजवीर ने अपना पक्ष रखते हुए कहा। राजवीर और शिवाय में बहुत बहस हुई। आखिरकार शिवाय ने बहस को खत्म करते हुए कहा, क्या हुआ है आर्या को? राजवीर ने कंधे उचकाकर कहा, मुझे क्या पता। इतना कहकर राजवीर वहां से जाने लगा, पर तभी कुछ सोचकर रुक गया और पलटकर बोला, उम्मीद करता हूँ कि जब तक आर्या को होश नहीं आ जाता तब तक तुम शौर्य पर गुस्सा नहीं करोगे और ना ही उसके आसपास भटकोगे। ये तुम भी जानते हो शिवाय, अगर तुम शेर हो तो शौर्य भी बब्बर शेर है। शिवाय ने बड़े एटीट्यूड से अपने दोनों हाथ कमर पर रखकर कहा, इस बब्बर शेर के गले में मैंने पट्टा ना पहनाया ना तो मेरा नाम भी शिवाय रघुवंशी नहीं। राजवीर ने एक बार फिर अपनी हथेली अपने माथे पर मार ली, जैसे वो कहना चाहता हो कि कुछ भी कर लो। वो इन दोनों को समझा नहीं सकता। ये रात सबके लिए बहुत ज्यादा कठिन थी। राजवीर अपने कमरे में आकर बैठ गया, लेकिन उसे भी आर्या की चिंता हो रही थी। वहीं शौर्य तो सोफे पर अपनी बहन के पास ही बैठा रहा। उसके चेहरे पर इस वक्त बहुत उदासी थी और शिवाय को भी नींद नहीं आ रही थी। वो भी बार बार हॉल की तरफ देख रहा था, हालांकि डॉक्टर ने कहा था कि आर्या को सुबह होश आ जाएगा, लेकिन जब तक वो तीनों आर्या को होश में नहीं देख लेते तब तक उन तीनों को चैन नहीं मिलेगा। दूसरी तरफ दिव्यांश ने न जाने कितनी ड्रिंक कर ली थी। दिव्यांश ने जब से पैंथर की बात सुनी थी तभी से उसने पीना शुरू कर दिया था। दिव्यांश का दिल मानने को तैयार ही नहीं था कि रिया की बहन पागल हो गई है। उसे इस बात की टेंशन हो गई थी कि कहीं रिया की बहन सच में पागल हो गई तो वो क्या करेगा। जब रिया की डेथ हुई थी तब दिव्यांश इंडिया में नहीं था, जब वो एक्सीडेंट हुआ था तब रिया भी उसी गाड़ी में थी। रिया ने शिवाय की बाहों में दम तोड़ा था, उसने मरते हुए शिवाय से वादा लिया था कि वो उसकी बहन को ढूंढकर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। शिवाय ने रिया को वादा भी दिया था, लेकिन वो वादा पिछले एक साल से ना तो शिवाय निभा पा रहा था ना ही दिव्यांश। दिव्यांश अंदर ही अंदर खोखला होता जा रहा था। बहुत ज्यादा ड्रिंक करने की वजह से वो आज घर नहीं जाना चाहता था, लेकिन पैंथर ने उसे जैसे तैसे संभाल कर रघुवंशी मेंशन पहुंचा दिया था। दिव्यांश ने गेट खटखटाया तो बबीता ने गेट खोला। ना जाने क्यों दिव्यांश ने बबीता से पूछा, वो लड़की कहाँ है? बबीता ने कहा, सर वो तो आपके कमरे में ही है। दिव्यांश लड़खड़ाता हुआ दृष्टि के कमरे की तरफ चला गया। बबीता अंदर ही अंदर सहम गई थी। उसे लगा कि पता नहीं दिव्यांश इस हालत में दृष्टि के साथ क्या करेगा, लेकिन एक नौकर होने की वजह से वो कुछ कर नहीं सकती थी। दिव्यांश लड़खड़ाता हुआ दृष्टि के कमरे में चला गया तो उसने देखा दृष्टि ने रिया की नेवी ब्लू कलर की एक जॉर्जेट की साड़ी पहनी है और खिड़की की तरफ मुंह करके खड़ी है। दिव्यांश तो पहले ही अपने होश में नहीं था। उसने दृष्टि को देखकर समझ लिया कि वो रिया है। दिव्यांश ने एक सेकंड भी नहीं गवाया और पीछे से दृष्टि को गले लगाकर उसकी गर्दन पर अपना मुंह छुपाते हुए कहा, रिया तुम मुझे छोड़कर कहाँ चली गई थी? दूसरी तरफ सुबह हो गई थी। आर्या को होश आ गया था। फिर कुछ देर बाद शिवाय एक डील फाइनल करने निकल गया था। कुछ देर बाद वहाँ पहुंचकर वो एक 5-स्टार होटल के कमरे में बैठकर किसी के साथ डील फाइनल कर रहा था। शिवाय डील फाइनल करने के बाद उस कमरे से निकलकर पार्टी हॉल में चला गया। पार्टी हॉल में एक आदमी एक लड़की के साथ बार बार क्लोज होने की कोशिश कर रहा था। शिवाय पर किसने अटैक करवाया? क्या शौर्य और शिवाय के बीच हुई मिसअंडरस्टैंडिंग कभी क्लियर होगी? क्या दोनों दोस्त फिर से एक होंगे?